السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ndugu zangu wakazi na wenyeji wa hapa Ndungu, في هذا المسجد المبارك إن شاء الله، جمعني الله سبحانه وتعالى وإياكم في هذا اللقاء الذي نسأله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا نافعا. الله سبحانه وتعالى أملكسني ميمي نيني كتيكا كيكاو هيكي، namwomba Allah subhanahu wa ta'ala akijalie kikao hiki ni kikao kilichobarikiwa ambacho kitakuwa na manufaa. Lengo kubwa la mkusanyiko huu baada ya swala ya alfajr ni kukumbushana mambo mbalimbali ya muhimu katika dini yetu. Kama mnaofahamu kwamba uhai kwa Muislamu umefungwa katika sheria. Muislamu anapokuwa makini katika kufuata sheria bila kuzembea, basi anaupata uhai unaotakiwa. Na haiwezekani tukabakia sawa sawa katika njia ikiwa hakuna ukumbusho baina yetu, kwa sababu sisi ni wanadamu kimaumbile, ni watu wa kughafilika, na mara nyingine tufikia kiwango cha kupuuzia mambo. Sasa wakipatikana watu katika sisi wakasimama kukumbusha wajibu wetu kwa Allah, kwa dini hii, ule uhai unapatikana. Kwa hii ni kazi muhimu sana, na ndio kazi waliodumu nayo anbiya Allah subhanahu wa ta'ala wa rusul: da'watu nnas, tadhkiru nnas, kuwalingania watu, kuwakumbusha watu, almunasaha, kutoa nasaha za mara kwa mara kwa kaumu zao. Na wajibu wetu sisi ambao tutasikia nasaha hizi ni kuzifuata kwa kadri ya Allah atakutuwafikisha. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'alamu anna allaha yahulu bayna almar'i wa qalbih wa annahu ilayhi tuhsharun. Enyi wale ambao wameamini, muitikieni Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika muitikieni mtume wake pale ambapo wanapokuiteni na kulinganieni katika lile ambalo litakupeni uhai katika dini. Lianna alhaya alhaqiqiyya fi dini Allahi jalla wa ala, kwa sababu uhai wa hakika, hasa uhai wa moyo, uhai wa utambuzi, unapatikana katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Allah anatuambia tumuitikie yeye, kadhalika tumuitikie mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanapotoa ulinganizi, ulinganizi ambao utatupa uhai. Kisha Allah akasema wa'lamu anna Allah yahulu baina almar'i wa qalbi, nafahamuni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kukinga baina ya mtu na moyo wake. Hidayah ile huwezi kuipata illa bitawfiqi Allah jalla wa ala. Sasa ni lazima usikilize maelekezo yake ili uweze kuongoka, kwa kuwa hidayah toka kwake subhanahu wa ta'ala. Wa annahu ilayhi tuhsharun, na hakika mambo yalivyo kwake yeye subhanahu wa ta'ala ndiko mtakapokusanywa siku ya kiyama. Kwa hivyo mafundisho ya dini yanaleta uhai katika da'wa. Yakikosekana hayo, basi watu na da'wa walioibeba inakosa uhai, inakufa. Kwa hivyo hichi ni kikao muhimu sana, sababu kina malengo makubwa. Jambo la dini ni jambo la kutengeneza mustakbali wetu wa akhira. Kwa hivyo ni jambo kubwa kuliko jambo jingine lolote. Sasa katika wakati huu mfupi, kwa mujibu wa ratiba inaonyesha kwamba tutazungumza hapa sehemu katika misingi ya da'wa salafia. Mada hii ni mada pana, huwezi ukaipa haki yake au ukaizungumza kwa mapana yake ndani ya muda huu mchache baada alfajr, pengine dakika 40 au 30 au chini ya hapo au zaidi kidogo, haiwezekani. Nitachokifanya hapa ni kutoa ishara kwa kuyataja machache yaliyo muhimu katika misingi mikubwa ya da'wa hii, kwa sababu ad-da'watu as-salafia ni da'watu mubaraka, da'wa salafia ni da'wa iliyobarikiwa. Ad-da'watu as-salafia hiya al-islamu al-haq, da'wa salafia ndio uislamu wa haq, kama anavyoeleza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika majmu' al-fatawa, wa tariqatuhum hiya dinullah al-haq, na njia yao hawa salaf ndio ile dini ya Allah subhanahu wa ta'ala al-haq, alladhi ba'atha Allah bihi rusula wa anzala bihi kutuba, ile dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwatumiliza kwa dini hiyo mitume wake na akateremsha kwa ajili ya dini hiyo vitabu vyake. Dini hiyo ya haq ni ile da'wa waliibeba ahlu sunnati wal jamaa. Sheikh al-Islam amezungumza kwa wazi kabisa, ad-da'watu salafia hiya al-haya, da'wa salafia ndiyo maisha, ndiyo mfumo wa maisha yetu hapa duniani. Tutakiwa tuishi katika misingi ya da'wa hii. Watu wanakiuka tu na kufanya ukaidi kwa sababu ya ujinga mathalan, au kwa sababu ya malengo yao waliokuwa nayo na kufuata hawa za nafsi, kadhalika kupotoshwa na walinganizi wa batil, watu wakawa wanaishi nje ya da'wa hii. Na hiyo ni kinyume na utaratibu. Maisha yetu yanatakiwa yajengeke juu ya msingi, misingi ya da'wa salafia. Allah subhanahu wa ta'ala akielezea da'wa hii kwenye Qur'an, يقول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أنا سمع الله سبحانه وتعالى نقول الله لينجي يانغو إلينيوكا يعني هذا الإسلام لينجي يانغو إلينيوكا فاتبعوه. Ifuateni njia hiyo. Ni njia moja tu peke yake ambayo ndio njia ya haki. Wala tattabi'u subula, na wala msifuate vijinjia vya kando mkatoka nje ya njia hiyo sahihi, vijinjia hivyo vikawapotosha na kuwatoa katika njia yake, vikawatoa katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kama nilivyoashiria, njia hiyo أهل العلم ونيليزا ننجي أهل السنة والجماعة وإسلام واو لينجي أمتم صلى الله عليه وآله وسلم ليوهي أن يكون أمرونا الله سبحانه وتعالى ومواته ويفواته. الإمام الهمام وشيخ الأنام ابن القيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه kwenye tafsiri yake hiyo tafsiru al-Qayyim alipokuwa akisherehesha aya hii akasema, wa hadha li anna at-tariqa al-musila ila Allah wahid, na hii ni kwa sababu njia yenye kumfikisha mtu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni njia moja tu. Walau ata an-nasu min kulli tariqin wastaftahu min kulli babin fatturuqu alayhim masdudatun wal abwabu alayhim mughlaqatun illa min hadha at-tariqil wahid al-muttasil billah al-musil ila Allah. Shaykhul Islam Ibn Qayyim al-Jawziyya anasema law watu wakija kupitia njia mbalimbali, ukiacha njia hii moja na wakaomba kufunguliwa kuingia kupitia milango mingine, basi yasema njia kwa wao zimezibwa na milango imefungwa, isipokuwa wale ambao watakuja kwa njia hii moja tu, njia ambayo imeungana na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa yatoka kwake subhanahu wa ta'ala, na ndiyo yenye kumfikisha mtu huko kwa Allah jalla wa ala. Hao peke yao ndio watapata salama ya kupita. Sasa njia hii ni da'wa hii mubaraka, da'wa salafia. Na tunaposema ad-da'watu salafia ni ile da'wa aliyolingania mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na akaishi nayo katika maisha yake yote ya da'wa. Kadhalika ni dawa ile ile ambayo waliibeba wanafunzi wake baada yake, as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum. Hiyo ndio ad-da'watu salafia, ni ile njia ya salaf. Unapozungumza salaf, wa mwanzo wa kumtaja ni ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kisha nafuatia masahaba zake wakiongozwa na al-khulafa'u ar-rashidun, wale makhalifa waongofu kwa mujibu wa ngazi zao na daraja zao. Hiyo ndiyo njia ya salaf. Kufuata njia hiyo ndiyo salama. Kwa nini? Kwa sababu nyingi tu. Kwanza, hawa wema waliotangulia ndio ambao imani zao zimepitishwa na Allah subhanahu wa ta'ala wazi wazi kupitia Qur'an. Fa in amanu, yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Law wakiamini hawa mayahudi na manasara washirikina, lakini wanaingia wote katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wakiamini kama mlivyoamini nyinyi as-sahaba, itakuwa wao wameongoka. Hawa ambao wameifuata imani yenu, khitabu hapa ni muwajjah ila sahaba radhiyallahu ta'ala anhum, kwa kuwa wakati huo zikishuka aya hizi hakuna mu'mini isipokuwa wao na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa ile imani yao inasifiwa kiasi ambacho panaambiwa watu wengine wakiamini kama wao, basi utakuwa umeongoka. Kinyume chake, watu wakiikiuka imani ya masahaba wakaipuuza na kuiacha na kuidharau, kama walivyo watu wa kileo, wakaona wale ni watu wa kale tu, wamepitwa na wakati, na dunia sasa ni dunia ya utandawazi, watuletea vipi mambo ya zamani. Lau watu wakiacha njia ile wakafanya uasi wakakengeuka, basi wafahamu kwamba wao wamo ndani ya uovu, wamo ndani ya maasi kwa kuiacha njia hiyo. Bali Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia tena, waman yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Na yeyote ambaye atamfanyia upinzani mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akenda kinyume na sunna zake na utaratibu wake, akaacha sunna na kufuata bid'a, huyo anamfanyia upinzani mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yeyote ambaye atafanya upinzani kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, likatajwa hili, lakini halikuachwa hilo tu, wayatabi ghaira sabili almu'minin, na akafuata isiyokuwa njia ya waumini hao waliokuwa na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ukiulizwa ni kina nani walikuwa ni waumini wakati wa mtume alaihi salam, jawabu nini? Sahaba radhiyallahu ta'ala anhum, liko wazi, mimi na wewe, babu yangu, babu yako, hawakuwepo. Hata awe ni mtu wa zamani vipi, huko zamani, zamani hiyo hawakuwepo. Zamani hiyo ambayo inazungumzwa na aya hapa, wayatabi ghaira sabili almu'minin, ni ya salafu. Akafuata isiyokuwa njia ya waumini, nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza huko alikoelekea. Wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, na mafikizio yake, maishilio yake, pale atakapotua pale na kutulia ni katika moto wa jahannam, na haya ni maishilio yaliyokuwa mabaya sana, jahannam. Sasa aya hii kuna amri ya kumfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kuna katazo la kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini pia imeunganishwa amri nyingine ya kufuata sabili almu'minin, njia ya waumini. Bali katika hilo pakaahidiwa moto kwa wale ambao watakiuka, katika adhabu ambayo utastahiki ni naru jahannam, ni moto wa jahannam. Aya hizi ni hujja kubwa kwamba tariqu salaf, njia ya wema waliotangulia ndiyo njia ya kupita. Lakini maneno ya kusifia dini ya salaf kwenye Qur'ani huwezi kuyamaliza, ni mengi, na ukiyasoma yamezungumzwa katika viwango vikubwa vya kuwaamini salaf, yako meupe haibabaishi. Wasabiquna alawwaluna min almuhajirin walansar walladhina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum waradu anhu. Angalia aya hii, waliotangulia wa mwanzo katika muhajirin, masahaba hao wenyeji wa Makka, wal ansari, na katika ansari as-sahaba hao, wakazi na wenyeji wa Madina, walladhina tabauhum biihsan, hata mtu mwingine anapata utukufu kwa kuwafuata hao Muhajiri na Ansari, na wale waliofuata wao kwa wema. Utukufu ukiutaka mpaka uwafuate, na hawa ni hili kundi la tatu, walladhina tabauhum biihsan, na wale waliofuata wao kwa wema Allah amewaridhia wao, na wao wamemridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini barakallahu fikum, katika mambo ambayo yanatulazimisha kuifuata njia ya salaf ni kwamba zama zao zimesifiwa kwamba ni zama za kheri. Kheri waliijua wao as-salaf radhiyallahu ta'ala anhum, kama alivyoeleza Mtume alayhi salamu wazi, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u qawm tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu shahadatahu. Bora katika watu, bora ya watu ni karni yangu. Mtume anasema khairun nasi qarni, bora ya watu ni karni yangu. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale ambao wanawafuatia hao karni iliyofuata. Thumma alladhina yalunahum, kisha na wale wenye kuwafuatia hao. Hizi zinaitwa thalathatul quruni almufaddala, hizi ni karne tatu bora zilizofadhilishwa, karne ya Mtume na kile kipindi ambacho tumeishi as-sahaba na kipindi cha at-tabi'un, na ulama wanaongeza kipindi cha atba'u at-tabi'in. Hizi ni thalatha al-qurun al-mufaddala, karne bora zilizofadhilishwa. Akasema kisha baada ya hapo watakuja watu waongo waongo tu katika dini, mtu ambaye ushahidi wake unakitangulia kiapo chake au kiapo chake kinatangulia ushahidi wake. Maneno haya wanasema ulama sharah kwamba ni watu wasiokuwa wa kweli katika maneno, hawajiamini kiasi ambacho utanguliza sana kuwapa hapa ili wapate kuaminika. Watu wamewadharau na kuwachoka kwa uongo wao, na hiyo katika mambo ya dini. Watu mfano wa hao watakuja baada ya salafu. Sasa ukisikiliza haya maneno na ukaangalia uhalisia wa dawa ulivyo katika zama zetu, utabaini kwamba tunao uwajibu wa kufuata njia ya salafu. Maana waongo katika dawa wamekuwa wengi sana. Mtu muongo na ana daraja la sheikh, ustadhi, mwalimu, dai, lakini kadhabu, anapotosha ukweli wazi kabisa kwa sababu ya masalih, kwa sababu ya maslahi anayopata, ima ya kimali au cheo tu, anataka kubakia kuwa bwana mkubwa. Kwa hivyo haya niliyotaja katika hizi adila chache tu ni kutoa mwongozo kwamba hii njia ya salaf ni dini na hichi si chama kama wanavyodhani baadhi ya watu, labda ni chama fulani watu wanalinganiwa kumtukuza mtu fulani na kumnyanyua mtu fulani na kumtweza mtu mwingine. La, hadha dinullah, hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya yanayozungumzwa na watu wasioipenda da'wa hii yanazungumzwa kiuadui, lakini hayazungumzi kwa hujja, kwa sababu da'wa salafia imesimama kwa dalili. Ukianza kuzitaja dalili zake usimalizi. Min kitabillah wa min sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na maneno ya wanawachuoni wakubwa wanaokubalika na Waislamu wote wanaitetea da'wa hii na kuitangaza. Sasa inawezekana umeijua au hukuijua. Ikiwa hujajua, wajibu wako ni kusikiliza haki na kufuata na kuacha kupotosha na kubabaisha watu. Kwa hiyo wako watu waliosimama kuipinga da'wa hii wazi wazi, kwamba hawa ni waharibifu, hawa ni kulingania da'wa salafia ni waharibifu, ni watu wamekuja kuugawa umma. Yani wenye kusema watu wafuate salaf wamekuja kuugawa umma, wamekuja kutufarikisha sisi tulikuwa ndugu. Vibaraka hao, watu wanatumika na makafiri na mayahudi na kadha, wanalipwa zikatoka lugha kama hizi za propaganda ili kuwazuia watu kuijua dawa hii ya haki. Lakini walillahi alhamdu, wako wengi ambao Allah jalla wa ala amewaongoza kwenye kuijua dawa hii, wameisikiliza, wamefuatilia, wakapima hujja za wenye kuilingania dawa hii, wakapima na yale maneno ya wenye kuichafua na kuipinga dawa hii, wakaona wapinzani hawana hujja, bali tumewaona zaidi wakitumia nguvu wakamata maduati wa dawa salafia kuwazuia wasiingie misikitini. Huyu ametundikwa, huyu haruhusiwi kufika hapa, msimpokee fulani, msimsikilize, ondokeni. Mbinu zile zile za mushrikuni Makka wakimfanyia upinzani Mtume alayhi salam wamezichukua wao. Na mpaka leo tunawataka wale wapinzani wa dawa hii watuletee hoja zao, tukae nao meza moja kuzungumzia hii dawa. Wao wana hoja gani za kuibadilisha dawa hii? Na hiyo ni challenge wamepewa kwa muda mrefu, si wao tu, hata mashehe zao wana wachuoni wetu wakizungumzia dawa hii wanatoa challenge hii, tahaddi. Alhasil barakallahu fikum, hii ndiyo dawa salafia. Kwa hivyo ni lazima tujifunge kuwafuata salafu katika njia yao. Na tufahamu tunaposema kuwafuata salaf ni kwenye nyanja zote. Fil mu'taqad, katika itikadi. Na hili ndio kubwa la mwanzo, itikadi zetu sisi ziwe kama zao. Radiyallahu ta'ala anhu. Walivyomwamini Allah subhanahu wa ta'ala na walivyomjua bi wahdaniyatihi wa rububiyatihi wa bi asma'ihi wa sifatihi, walivyomjua Allah kwa wahdaniya yake, kwa rububiyya yake, kwa majina yake na sifa zake, na walivyomwamini, tutakiwa na sisi tupite njia hiyo hiyo katika imani. Kwa hivyo ni kuwafuata salaf katika itikadi zetu. Kwa itikadi ya Muislamu ni lazima iwafuate hao mabwana wakubwa, ndio itakuwa sawa. Kadhalika fil ibadat, vivyo hivyo katika mambo ya ibadat, tuzifanye ibada kama walivyofanya wao. Maana wao ndio waliomuelewa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mafundisho kiteremka, wao ndio mwanzo kusikia ule utekelezaji wa kwanza wanaofanya wao. Kwa hivyo wao ndio waliokoselewa, wao ndio waliorekebishwa mpaka sheria ikakiri kwamba zinapofanyika ibada huo ndio utaratibu sawa. Kwa hivyo tuwafuate salaf katika ibadat, lakini katika muamalat, katika mafungamano yetu na watu wengine, mafungamano yetu na wake zetu, mafungamano yetu na watoto wetu, na familia zetu, na majirani zetu, mafungamano baina ya sisi na watawala, tukoje sisi raia na watawala wetu, tunawatazama vipi, ni zipi haki za watawala kutoka kwetu, ni zipi haki zao kwetu, wakati gani tutakiwa tuwaasi watawala kama hilo linakubalika, kwa misingi ipi taa yetu kwao, mtawala kafiri muamala wetu ukoje na yeye, mtawala muislamu muamala wetu ukoje na yeye. Huu ndio muamala, na kila nyanja katika maisha lazima ufuate njia ya salaf mguu kwa mguu. Lakini kadhalika fil manahij ad-da'wiyya, lakini pia watakiwa wafuate salaf katika mifumo ya da'wa, mifumo ya ulinganizi, namna unavyofanya da'wa wewe katika msikiti wako au katika markazi yako au katika madrasa yako, hivyo unavyofanya da'wa wewe, utaratibu unaotumia kuwafundisha watu kulingania, ndiye utaratibu wa salafu. Kwa hivyo tunataka mabadiliko katika mifumo ya da'wa, watu wasichukue mifumo ya kidemokrasia kwa makafiri huko wakaichomeka katika markazi za Waislamu, zikawa marakiz nazo zinaendeshwa kidemokrasi demokrasi hivi. Ni mambo ya kubadiliki, au wakachukua mambo katika sekula ambayo yanapingana pengine na sheria, yakatiwa katika mifumo ya da'wa. Ukakuta katika da'wa ya Kiislamu pana da'wa zinaongozwa na wanawake. Kwa nini? Huu ni mfano tu, kwa sababu nao wana haki. Yaani wanawake wakae ndani bwana, wao pia ni watu. Ikiwa wanaume wanaweza na wanawake wanaweza, kwa hivyo kuna mudira hapa, kuna kadha hapa, mudira wa kadha, si mudira wa kadha, wanawake wako mbele mbele, tena wanapaka wengine waletwa kwenye shura, waletwa na wakatoa rai zao pale. Haya, Umu Abdullahi naye wasemaje? Akatoa maoni yake mbele ya wanaume bila haya. Hii ni ndogo tu, na makubwa zaidi yafanywa haya. Huko zama za Mtume alayhi salam walikuwepo wanawake bora wenye elimu, wake za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wake za masahaba. Mbona hakuyafanya haya? Kama ni wanawake kuwa mbele kwa namna hiyo mnaofanya nyinyi, si wangefanywa hivyo wakati wa Mtume alayhi salam? Na wale ndio walikuwa wanawake wasomi zaidi. Mbona hatukuona haya? Walitulizana katika majumba yao, wakawa ni wake waliohifadhiwa. Na kama ni kutoa elimu, walikuwa wanatoa kwa wanawake zao kwa mfumo mzuri wa heshima na mambo mengine mengi. Kwa hivyo katika mifumo ya da'wa zetu lazima ifuate njia ya salafu. Hakuna uvyama katika da'wa, kwa maana mimi ni chama fulani, mimi ni mwanachama wa taasisi fulani, na mimi ni mwanachama wa taasisi fulani, na huyo mwenye wanachama ana haki zaidi kuliko Muislamu mwingine kwa sababu tu analipa ada ya wanachama na amejiandikisha. Mifumo hii si mifumo ya dini, kama iko ni kwenye mambo mengine. Sisi Waislamu tunaunganishwa na ule Uislamu wetu, tosha, ni ID tosha kabisa. Muda wa kuwa mtu anafuata Uislamu kwa misingi ya sunna, huyo ni mwenzetu, huyo ni mwenzetu. Tuna haki ya kumnusuru anapodhulumiwa na kumsaidia anapokuwa na shida, na kuwa naye pamoja bila kujali anatokea kwenye mrengo gani. Misingi ya dawa katika maeneo mengi imevurugwa. Kwa hivyo utakuta hata mifumo ya ulinganizi imeingizwa vitu vingine ambavyo sivyo, sio dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia da'wa salafia inaingia fil akhlaqi wassuluk, wassuluk katika maadili ya watu na tabia. Usalafi sio kujidai tu, mimi salafi bwana, tena salafi mwenyewe original. La, usalafi uonekane katika maadili yako na akhlaqi zako. Wewe una akhlaqi za Mtume na masahaba, mbona una lugha chafu? Mbona ni mtu wa matusi? Mbona una heshima na watu? Mbona watu hawakusemi vizuri? Na kweli malalamiko yao ni ya kweli. Msusuavu, kusalimii watu, tapeli, biashara zako zina udanganyifu, huna ahadi, huna huruma, mtu katili. Adabu hizo na akhlaki hizo hawakuwa nazo salafu. Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake walikuwa na waathiri watu kwa tabia zao kabla ya maneno yao. Ndio maana Mtume alayhi salam akiitwa an-nasihul amin, mwenye kunasihi mwaminifu, kabla hajapewa utume. Na hata baadhi ya makafiri wakichukua amana zao wakiweka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kuwa wanamkubali, ni mtu ana uaminifu. Hata pale alipoanza kulingania, walikosa dosari la kumtuhumu nalo Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikosa. Walichokifanya wale watu waovu katika washirikina, wakazua uongo. Lakini kiukweli hasa hana historia mbaya ya kumwangusha kwa namna alivyojipamba kwa makarimul akhlaq. Wa hakadha sahabatuhu radhiyallahu ta'ala anhu, na vivyo hivyo masahaba zake ni wakali kwa watu waovu, lakini ni wapole mno kwa watu waheri, na maisha yao ni uadilifu mtupu. Salafi anakuwa hivyo msikitini, nyumbani, dukani kwake, kazini kwake, akiwa na watu, ile da'wa salafia ya dhihiri kwake, sio usalafi wa mabaka mabaka. Unapokuwa na sisi hapa msikitini, salafi sana wewe, kwenye shughuli zako huko hakuna fedhuli kama wewe. Utaki kwanza, hujali dini, huna heshima. Nakatuambia si ustadhi yule. Ustadhi tunashangaa, sisi si ustadhi gani huyo? Na kibaya zaidi ukiwa unajitangaza kwamba ni salafi. Sasa ndio masalafu wale. Hey, jamani, maswahaba walikuwa vile kweli? Maswahaba walikuwa waizi? Mtu anakutuhumu. Maswahaba walikuwa matapeli? Maswahaba walikuwa hawalipi madeni? Kila mahali unadaiwa deni la duka hili, unahamishia duka hili. Ukiona huko ushashtukia, unahamia mtaa mwingine. Mzee wa kuhamisha madeni, hulipi, muongo mkubwa. Da'wa salafia haiko hivyo. Kwa hivyo unapotaka kuibeba da'wa hii, uitazame kwa mapana yake, kwenye maeneo haya niliyoyataja kwa ujumla wake, kuanzia itikadi zetu, ibada zetu, miamala yetu, mifumo yetu ya ulinganizi na da'wa, akhlaki zetu na maadili yetu. Da'wa salafia inamuulika kote huko, na natakiwa uwe safi katika maeneo yote hayo, na huo ndio usalafi. Sasa haya yote niliyosema ni mukaddima wa kuzungumzia kwa uchache da'wa salafia. Hiyo misingi sijaizungumza. Leo ni saa 12 dakika 18. Kwani utaratibu wenu hapo tunamaliza saa ngapi? Amiri wetu namuuliza. Mashaallah. Na sisi huyo ndio amiri wetu wa safari. Kwa hivyo ndugu zangu, utangulizi huu ulikuwa ni bora kuliko kuanza kutaja mambo mengine makubwa ambayo pengine usinielewe. Nimejaribu kunja kunja maneno upate picha nini da'wa salafia. Allah tuwafikishe kuifuata da'wa hii. Sasa da'wa hii ina misingi yake mingi, ina miiko na kanuni zake na taratibu. Tutakiwa tulinganiane sana, na walillahi alhamdu walinganizi wa da'wa hii ni wengi hivi sasa, na wanaizungumza sana kwenye audio mbalimbali. Jitahidi kuwa mfuatiliaji, na mawasiliano yamekuwa rahisi hivi sasa, hata njia za kusikia ujumbe zimekuwa rahisi kabisa. Kijisimu chako cha 15 ukatia kijimemory card pale, chapiga kelele ajabu mpaka utawaudhi watu, tena maneno yanatoka clear kabisa. Mfano huko mbali na maana hawa mashehe, weka utaratibu wa kuwasikiliza. Hii ni njia ya kwanza ya kuhamasika, eh? Ni kama zinduo lile, kujua ala, kumbe duniani pana dawa hii inazungumzwa hivi na misingi yake ni hii. Utaanza kujikosoa kule kule. Lakini zaidi ya hapo, watakiwa usome, ima katika mji wako, ikiwa hawa kusomesha wapo, nenda ukasome kwao. Tena anza katika hatua za chini kabisa, na ndivyo da'wa salafia inavyotaka. Da'wa yetu inahitaji mabadiliko ya kweli, na mabadiliko ya kweli yanaanza katika ilmu. Mtu anapojua, ni rahisi kubadilika yeye na kuwabadilisha wengine, anakuwa ana ushawishi kwa kuwa yuko tofauti na watu wengine. Da'wa salafia mabadiliko yake ya kwanza ni kwenye ilmu. Kwa hivyo kama katika mji wako, kama hapa masjid, pana walimu wanafundisha, hata kama ni Qur'ani tu, anza ili ionekane kweli wewe umekubali Uislamu kubadilika. Maana hakuna sahaba aliyekuwa mjinga kama ujinga uliokuwa nao wewe, pia kuswali ujui, wafata mkumbo tu, hakuna. Kwa hivyo hatua ya kwanza lazima nijipambe na akhlaqi za salaf, ufuate utaratibu huu. Na lau kama hakuna mtu katika mji wenu, basi jipange, ima wewe kusafiri kwenda kusoma katika sehemu yenye elimu, au mkajichanga mkamtafuta kijana wenu mkamsaidia aende kusoma, ili aje awalete elimu katika mji wenu, awafundishe nyinyi na watoto wenu na wake zenu. Mtafuteni kijana ambaye ni makini, ana adabu, ana uelewa, msaidieni katika kheri. Bwana wewe nenda sehemu fulani kwenye markazi ya masalaf, kakae huko kasome, jitahidi, tutakusaidia sisi kuhudumia. Mambo yako tuachie sisi, tutafanya shura hapa, tutaandaa michango yetu, soma wewe. Lakini urudi ukae hapa ufundishe watu, watoto wasome, wanawake wasome, na sisi wenyewe tusome, na dawa ilinganiwe kwa watu wengine hapa Ndungu na maeneo jirani. Lakini hatuwezi kufanya hivyo ikiwa hatuna silaha ya nini, ya elimu. Kwa hivyo haya yaliyosemwa ni nukta. Then hapa kama vile mnahamasishwa, wajua mihadhara sio elimu, mihadhara ni hamasisho. Unahamasishwa wewe ili sasa uamue kusoma. Wengine wamegeuza mihadhara ndio ushehe wenyewe. La, unatakiwa ukasome vitabu, usome Qur'ani, ukasome aqida, ukasome fiqhi, ukasome hadithi kwa uchambuzi wake, usome mambo ya Kiislamu kielimu. Sasa tumeshakuhamasisha hapa, watakiwa ujitafakari, ujipange namna gani utaifahamu hii dawa kwa elimu. Lakini ukijitahidi kuijua dawa hii kwa elimu, ni dawa tamu mno, itakupa saada katika moyo wako. tulivu wa nafsi, bali ni dawa nyepesi. Kuna mambo ukishajua dawa salafia utahisi kwamba ulikuwa una mzigo mkubwa umebeba unakulemea. Sasa baada ya kujua dawa salafia umeutua. Dawa nyepesi, wajua dawa zingine ngumu, si dawa kavu, hazina dalili. Dawa zimeiwe za fikra, kwe anaamua tu shekhe akilala akiamka kajana lake jipya msikitini, anawashindilia tu, amjamaliza hili kaleta hili, hili bado kaleta nyingine. Dawa ngumu, imekakamaa, haina ile muruna. Dawa salafia ni hanafia as-samha, kama anavyosema Mtume alayhi salam, bu'ithtu bil hanafiyati as-samha, nimetumilizwa kwa mila ya kihanafia nyepesi. Yassiru wala tu'assiru, Mtume alayhi salam katika hadithi ya Abi Musa, fanyeni wepesi wala msifanye uzito. Innama bu'ithtum muyassirin walam tub'athu mu'assirin, dawa hii ni nyepesi, lakini baada ya kuijua kiilmu. Mimi naomba niishie hapa kwa haya niliyosema, namwomba Allah jalla wa ala ayatilie baraka na kabul, muyakubali na muyaelewe, na wewe ni sababu ya kubadilika. Allah tuhifadhi sote mimi na nyinyi katika da'wa, ilmu na uongozi, tubakie juu ya da'wa hii mpaka yatujie mauti yetu. Lakini zaidi ya hapo, watuzidishie ilmu na hirsi ya kusoma na kuwalingania wenzetu katika ilmu hii, kadhalika kufanya sabr juu ya masaibu na udhia ambao utakusibu katika njia hii, kwa kuwa hii si njia nyepesi, ni njia ikiwa manabii waliudhika, sisi hatuwezi kupata raha tukapita kwenye musati. Pengine udhia ukawa mkubwa zaidi kwetu sisi kwa sababu ya mazingira ya zama zetu. Wallahu a'lam, sallallahu wasallam ala نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.